komt ook bij jullie in de buurt, hè, Suzy? Ja, ik las het. Friesenveen. Friesenveen, Enschede hoorde ik geloof ik op de radio. Hengelo. Haaksbergen. Of Haaksbergen was dat. Nou, hartstikke lekker. Gefeliciteerd. En je hebt... is het een shoot-out? Oh, we moeten shoot-out doen. Het is vrijdag. Ah, nee. Dus je hebt evenveel... heel veel gescoord als Jesse Nijmeijer gisteren. Jij gaat antwoord geven op de vraag. Jongens, waar vind ik die? Ik denk dat ik eentje naar beneden nog scrollen. De shootout. Ja, dit gaat van scherm vandaag. Allemaal spannend. In de Factor hoorde u al dat Siewert van Linden zijn CDA-lidmaatschap opzegt. Dat is voor de partij dubbel slecht nieuws, want het aantal leden loopt al terug. Hoeveel leden heeft het CDA volgens de laatste telling in 2021? 450.000. En dan moeten we nu naar de andere kandidaat. Jesse Nijmeijer, goedemorgen. Hoeveel leden heeft het CDA volgens de laatste telling? Goedemorgen. Ik heb 30.000 gezegd. Dan zit Jesse er dichtstbij. Gefeliciteerd. Ja. Dankjewel. Jij hebt vandaag gewonnen. En niet alleen vandaag, de hele week. Dat is mooi. Complimenten. Dankjewel. Henk-Jan Schipdam met Almelo. Ook hartelijk dank voor het meedoen vanochtend. Ja, dankjewel. En de €300 gaat dus naar Jesse. Ik dank iedereen die hier was vandaag. Andreas Jonkers voor het verhaal over de vaders. Architect van Koten voor het verhaal over de kerk. En Stijn Fens was hier weer als spraakmaker. Graag tot de volgende keer. Sven, wie Niels, spreek jij zo meteen? Goedemorgen. Als het goed is, hebben de leden van de SER, dus dat zijn de werkgevers, de werknemers en de kroonleden, een stempel gezet en een klap gegeven op een historisch arbeidsmarktakkoord. Ik ga zo praten met de nieuwe voorzitter van de FNV. En zijn naam is Tuur Elzinga. In NPO Radio 1. Liesla Thomas is hier met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander had zich aan de coronaregels moeten houden toen hij gisteren op bezoek was in Den Haag, vinden demissionair minister Grapperhaus en demissionair minister Van Ark. Hij schudde handen en hield geen afstand. Minister Van Ark vindt dat de koning een voorbeeldfunctie heeft, maar snapt zijn enthousiasme tijdens het bezoek wel. De coach van de Nederlandse turnploeg, Vincent Wevers, mag toch naar de Olympische Spelen in Tokio. Dat is de uitkomst van het kort geding dat hij aanspande tegen de turnbond. Die wilden hem eigenlijk thuis houden, nu er een onderzoek tegen hem loopt wegens grensoverschrijdend en ongewenst gedrag naar pupillen. Het bedrijf achter porno-site Pornhub wordt aangeklaagd vanwege seksuele uitbuiting. Tientallen vrouwen zeggen dat het Canadese bedrijf video's niet goed controleert, waardoor er seksfilmpjes van minderjarigen en van slachtoffers van mensenhandel online komen. De vrouwen willen onder meer een schadevergoeding. En in China hebben wetenschappers resten gevonden van een voorouder van de neushoorn die 26,5 miljoen jaar geleden leefde. Het gigantische dier was met 21 ton zo zwaar als 4 volwassen olifanten en zijn kop kon tot 7 meter reiken om bladeren uit boomtoppen te eten. Erwin de Hart met wachttijden. A7, Den Oever, Heerenveen. Tussen Breesanddijk en Corwedezand, de afsluitdijk. 10 minuten extra reistijd over 4 kilometer. A16, Rotterdam, Breda. Staat de brug open bij Knoopend Ridderkerk. 5 kilometer file is het resultaat op dit moment. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda. 10 minuten vertraging bij Rotterdam over Schie. A59, Den Bosch richting Knoopend Zonzeel. Tussen Waspik en Knoopend Hooipolder, 4 kilometer file. Door een ongeluk met een vrachtwagen zijn 2 rijstroken dicht. En de vertraging is een kwartier. En de N9, Alkmaar, Den Helder. Bij Juliana Dorp Zuid een kwartier vertraging. En de N57 Middelburg-Brouwersdam is nog altijd in beide richtingen dicht. Door betonnen palen op de weg tussen Burghaamsteden en Sirooskerkenschouwen. Omrijden kan via de Zeelandbrug. NPO Radio 1. KRO NCRW. Eén op één. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Het was deze week zijn eerste echte proeven van bekwaamheid als nieuwe voorzitter van de grootste vakbond. Tuur Elzinga van de FNV moest een nieuwe polderdeal over de arbeidsmarkt door zijn ledenparlement heen zien te krijgen. Vooraf geen uitgemaakte zaak, maar hij slaagde. En dus ligt er nu een historisch akkoord. Voor het eerst in 15 jaar slaan de werkgevers en werknemers de handen weer ineen. In een gezamenlijk advies aan het nieuwe kabinet. En voor het eerst in 25 jaar zit er schot in echte hervormingen op die arbeidsmarkt. Vaste contracten worden de norm. De tijden van grote aantallen flexwerkers en nulurencontracten lijken tot het verleden te gaan behoren. Zojuist heeft de Sociaal-Economische Raad er formeel een klap op gegeven. En daarmee lijkt een andere wind te gaan waaien in de polder. Met een nieuwe werkgeversvoorzitter, Ingrid Thijssen, die meer naar de samenleving als geheel kijkt en minder uitsluitend naar de winst- en verliesrekeningen van het bedrijfsleven. En een nieuwe vakbondsbaas die minder blijft hangen in de sferen van de gestaalde kaders en meer oog heeft voor de moderne economie. Althans, zo zijn de geluiden. Tuur Elzinga, goedemorgen. Goedemorgen. Hebben jullie er inderdaad een klap op gegeven net? Stempels gezet? Ja, dat hebben wij inderdaad. We hebben het formeel goedgekeurd in de raadsvergadering vanmorgen. Ja, dus dan kunt u met een voldaan gevoel met vakantie, niet? Nou, dit is wat ons betreft het begin. Hè. Het begin van een andere richting die we opslaan inslaan met de economie. En met vooral de verhoudingen in de arbeidsmarkt. Ja, in een andere sfeer. Neemt u uw nieuwe vriendin dan ook maar meteen mee naar de camping? U doelt op de werkgeversvoorzitter? Ik doel op mevrouw Thijssen, ja. Nee, dat was ik niet van plan. Ik ben getrouwd en ik heb 2 kinderen en dat wilde ik graag zo houden. Ja. Ik ben blij dat we met een nieuwe wind, ook bij werkgevers... Hè, ze kwamen natuurlijk eerder met een advies of met een nieuwe visie, werkgeversvisie. Ja. En ik vond het mooi dat ze vanuit in die nieuwe werkgeversvisie... dat ze hebben laten zien dat het ook menens is. Want wij waren natuurlijk aanvankelijk wel wat sceptisch. Ja. De leden van VNO-NCW moeten natuurlijk nog wel over de brug komen. Hè. Het gaat erom dat ze ook nu daadwerkelijk mensen een vast contract gaan geven. Ja. Maar goed, de eerste voortekenen zijn gunstig. Kan deze relatie wel uitgroeien tot een buitengewoon gelukkig polderhuwelijk? Nou ja, dit was het begin van een traject waarin we echt veranderingen moeten gaan zien te realiseren. Ja. We hebben natuurlijk heel veel scheefgroei in de polder. Hè, de afgelopen 30 jaar dat de verschillen steeds groter zijn geworden. Ja. Niet in één klap ongedaan gemaakt. Ja. Maar dit is wel een belangrijke mijlpaal. Ja, dus dit zou kunnen uitgroeien tot een buitengewoon gelukkig polderhuwelijk. Nou, voorlopig doen we goed zaken. En zolang de werkgevers ook niet meer met hun rug naar de samenleving willen staan... maar ook oog willen hebben voor de noden van mensen... Ja. want daar gaat het natuurlijk om, zekerheid voor de werkenden... Ja. Dan kunnen we nog vaker samen tot afspraken komen. En zien de kinderen dat ook zitten? De kinderen? Ja, uw vaak wat opstandige ledenparlement... Nou ja, de kinderen die hebben allemaal hun eigen wensen. U kent ons ledenparlement als kritisch. Maar we hebben altijd hele goede discussies. En uiteindelijk komen daar hele wijze besluiten uit. Meneer Elsinga, we moeten praten. Van harte welkom bij 1 op 1. Was het een hamerstuk eigenlijk vanochtend? Of was er nog discussie? Nee, we hebben een rondje gemaakt. Maar we wisten natuurlijk al wat de verschillende partijen erover dachten. Wij waren de laatste die onze stem moesten bepalen... Na een discussie in ons ledenparlement. Ja. Maar de andere partijen die hadden daar al eerder mee ingestemd. Dus het was feitelijk een formaliteit. Maar we hebben toch wel even een rondje gemaakt... en ook onze zorgen daarin wel op tafel gelegd. Ja, en toen taart, bloemen en luchtzoenen? Nee, want het was een digitale vergadering. Oh, dus het was, ik had mijn eigen kopje koffie naast mijn laptop staan. Hoe historisch is deze overeenkomst? Nou ja, u zei het bij de introductie. Het is inderdaad voor het eerst in 15 jaar dat er een gezamenlijk advies ligt. We hebben dat 4 jaar geleden ook geprobeerd, hè, werkgevers en werknemers. Ja, toen niet gelukt. Het initiatief van de werknemers, want wij zeiden... die flexibilisering op de arbeidsmarkt die is uitermate ver doorgeslagen. Het leidt tot steeds grotere ongelijkheid... en tot absoluut onhoudbare verhoudingen in de maatschappij. Ja. Nou, daar waren de werkgevers toen nog niet van overtuigd. Maar met de nieuwe koers van werkgevers is het in elk geval met de top wel gelukt... om daar ook een goede afspraak te maken. Maar is het ook een historisch akkoord? Nou, ik denk het wel. Ik denk dat als je later terugkijkt... Dat je zult zien dat dit echt wel een keerpunt is... In die scheefgroei die de afgelopen 30 jaar steeds verder is opgetreden. Met name tussen vast en flex. Met name als het gaat om de zekerheid, de ontoereikende zekerheid van mensen... waardoor je zult maar jong zijn en klaar moeten staan 40 uur in de week... maar niet weten of je werk hebt of inkomen. Ja. En dan stel je dus allerlei belangrijke beslissingen in het leven voor je uit. Ja. En daar gaat nu echt wel iets aan veranderen. Ja, belangrijkste punt, de grote beweging is meer vast, minder flex. Geheel in lijn ook met de commissie Borslap... die dat in opdracht van het kabinet onderzocht, zal ik maar zeggen. Maar het is een advies. Het is een advies van de polder aan het nieuwe kabinet. Dat nieuwe kabinet, dat is nog in geen velden of wegen te bekennen. Komt er in de praktijk ook iets van terecht, van dat akkoord? Nou, dat zullen we moeten afwachten natuurlijk. Want we hebben nog niet eens een idee welke partijen straks daadwerkelijk gaan formeren. Nee? Maar we hebben natuurlijk wel goede hoop dat een zwaarwegend advies... van werkgevers, werknemers en kroonleden... dat wel gewoon wordt overgenomen. Kan het nieuwe kabinet hier omheen? Nou, ik denk dat ze kunnen er sowieso niet zomaar omheen. Volgens mij stond al van tevoren vast dat er echt iets moet gebeuren op de arbeidsmarkt... en een kans laten liggen dat je een advies met draagvlak naast je neerlegt. Dat zou het domste zijn wat een kabinet kan doen. Volgens mij hebben ze genoeg problemen om met veel partijen... tot een regeerakkoord te komen. Ik zou zeggen, als er nou op de sociaal-economische paragraaf... Een voorstel ligt dat gebalanceerd is en dat draagvlak heeft onder alle partijen... dan zou ik zeggen overnemen. Dus het nieuwe kabinet zou bijzonder dom zijn, oerstom zijn, als ze dit gezamenlijke Absoluut. Advies naast zich neerleggen. Zeker. Ja. Maar goed, er zitten toch nog wel wat praktische haken en ogen aan. Bijvoorbeeld dat ZZP'ers voor een minimale uurprijs moeten worden ingehuurd. 30, 35 euro. Dat heeft minister Koolmees de afgelopen periode ook geprobeerd. Toen was het 14 euro. Dat hele idee is in totale schoonheid gestorven. Waarom zou dat dan nu wel lukken? Nou, dit is niet een formele minimumprijs. Maar het is wel een grens. En die hebben we juridisch laten toetsen. Hè. En onze, ook de experts onder de kroonleden en andere arbeidsjuristen zeggen, dit kan wel. Ja. Het is een grens waaronder we zeggen, daaronder geldt eigenlijk werknemer tenzij. Dus ja. Je kunt best voor minder aan de slag gaan. Maar als je dan je vinger opsteekt en zegt van, hey, ik werk hier schouder aan schouder met collega's die in een andere contractsvorm aan het werk zijn. Ja, dan, ja. En ik, volgens mij ben ik gewoon werknemer. Dan ligt de bewijslast bij de opdrachtgever. En dan krijg je dus veel gemakkelijker gelijk bij de rechter. En ben je in principe gewoon werknemer. Maar dat was ook het uitgangspunt bij de plannen van Koolmees. En die zijn niet van de grond gekomen. Waarom zou dat dan nu wel lukken? Nou, dat was echt een minimumtarief voor zelfstandigen. En daarvan zegt dan met name Europese regelgeving, dat kan niet. Want dat staat dan de vrijheid van dienstverlening binnen de Europese Unie in de weg. Ja. Dit is echt anders vormgegeven. Het gaat hier om een grens waarvan wij zeggen, daaronder ben je werknemer. En de contractrelaties, dat is aan de nationale lidstaten om daar regels over af te spreken. En dat is dus onze bevoegdheid als Nederland. En dit staat dus Europees rechtelijk niets in de weg om het zo af te spreken. Goed, dus dit is wat u betreft geen haak of oog bij het plan? Absoluut niet. Nee. Ander punt is, dat is waar u water bij de wijn hebt gedaan. Werkgevers hebben gezegd, oké, minder flexibele schillen en mensen eerder in vaste dienst als het ook echt vast werk is. Daar komt het grosso modo op neer. Maar ja, als het slechter gaat met een bedrijf, dan zit je natuurlijk met allemaal mensen in vaste dienst voor wie er minder werk is. Dus uw water bij de wijn was, oké, dan mogen ze tot 20% minder gaan werken. Krijgen ze wel hun salaris uitbetaald. Maar het resterende deel wat ze dan niet werken en dat ze wel betaald krijgen door de werkgever, moet maar worden opgelost hoest door de overheid. Een soort deeltijd WW, toch? Nou, ongeveer. Kijk, er lagen al pleidooien voor een deeltijd WW. Ja. Maar bij een deeltijd WW word je parttime ontslagen. En krijg je daarvoor dan een uitkering. En daarvan hebben we gezegd, ja, dat gaat ten koste van de rechtszekerheid van werkenden. Dat willen we niet. En we hebben natuurlijk het afgelopen jaar gezien dat je juist mensen in vaste dienst ook in vaste dienst kunt houden als het door omstandigheden tijdelijk slechter gaat, maar er geen reden is om niet aan te nemen dat het straks weer gewoon goed gaat. Hè, dat het bedrijf gewoon gezond is. Op kosten van de belastingbetaler dus? Nou ja, op kosten van van een collectieve regeling, een verzekering. Hè, zoals we dat met de WW natuurlijk ook met elkaar collectief verzekeren. Ja. En dit voorkomt dat mensen in de WW komen. Dus ja, maar komt dat gelijk uit. Hè? Of je nou mensen... Als ik het goed heb begrepen. Kijk, de WW, dat is een soort premieregeling waar werkgevers en werknemers samen geld in een pot stoppen. Ja. Zoals ik het goed heb begrepen in dit plan, is het zo dat als je 20% minder gaat werken, dat dan toch niet, dat komt niet uit die WW-pot. Dat komt bij de overheid vandaan, toch? Of heb ik het verkeerd begrepen? Ja, de NOW werd natuurlijk, hè, de NOW-regeling het afgelopen jaar, omdat er geen regeling lag, die werd gewoon uit algemene middelen gefinancierd. Ja? Dit moet nog verder worden uitgewerkt. Dit kan natuurlijk prima via een premie worden gefinancierd. Ja, dus werknemers moeten dan ook zelf mee gaan betalen aan die regeling? Nou, het hele idee is eigenlijk dat je in plaats van als het tijdelijk slecht gaat en je tijdelijk geen werk hebt, dat je dan één werknemer ontslaat op de vijf, bijvoorbeeld omdat je 20% minder werk hebt. Ja, dat verandert dan nu. Dus nu niemand ontslaan, iedereen in dienst houden, maar minder laten werken. En het verschillende inkomen moet dan ergens anders vandaan komen. En wie betaalt dat dan? Kijk, en als je als werknemer thuis zit, dan hebben we daarvoor werknemersverzekeringen. Maar als je als werkgever tijdelijk wat minder werk hebt, ja, dan zie ik het meer voor me als een soort werkgeversverzekering. Waarbij je als bedrijf kunt voorkomen dat je mensen hoeft te ontslaan. Ja. En hoef je straks, als het wel weer goed gaat, niet weer opnieuw op zoek naar goede vakkrachten. Ja. Maar de eerder genoemde Hans Borslap, de man en naamgever van die commissie, die vond nou juist dat werknemers dit deel voor hun rekening moesten nemen. Ja, en dat vonden wij geen goed idee. Die wilden inderdaad wel die flexibiliteit en 20% minder werken, maar dan moest je maar gewoon onbetaald thuis zitten. Ja. Nou, dat hebben wij gelukkig van ons af weten te houden. En in de gesprekken met werkgevers ervan kunnen overtuigen dat het veel verstandiger is om mensen gewoon door te betalen. En dan gaat het niet ten koste van de zekerheid van mensen. Want tenslotte is het hele advies erop gericht. We willen wel een wendbare economie, maar met zekerheid voor de mensen. En met herstel van de samenleving. Dat is de titel van het advies. Ja. En zo kunnen we dus met behoud van zekerheid van werkenden kunnen we het ook organiseren. En dat is, dan is het voor ons ook een goede oplossing. Want het voorkomt dat mensen in de WW belanden. Het voorkomt dat mensen werkloos raken. Ja. Mensen houden die binding met de werkgever. Dat is voor twee partijen is dat gunstig. Ja. Maar het gaat niet ten koste van het inkomen van mensen en daarmee met ten koste van hun zekerheid. Is er ook daadwerkelijk een andere wind gaan waaien in de polder? Ja, dat denk ik wel. Ik zei al eerder even dat we toen die nieuwe visie kwam van VNO, NCW en MKB Nederland, dat we best heel sceptisch waren. Mm. Maar we hebben nu gezien dat het ook in concrete afspraken echt tot een andere mix, zullen we zeggen, in dit advies is gekomen, waardoor het voor ons een goed advies is geworden. Dus 4 jaar geleden kon dat echt niet. Want de werkgevers wilden dat niet. En nu zijn de werkgevers wel bereid geweest om te zeggen, nou, wij willen niet langer met ons rug naar de samenleving staan. Maar we moeten ook zorgen voor de mensen die in die samenleving wonen en het werk doen. Het feitelijke werk. Ook onze boterham verdienen. Ja. Er moet wel wat tegenover staan. Ja, de wederkerigheid, zal ik maar zeggen. Dat is het centrale begrip, ook in dat stuk van VNO-NCW. De grote werkgevers in elk geval. Maar wat betekent het eigenlijk dat er een andere wind in de polder is gaan waaien? Betekent dat minder stakingen, minder acties de komende tijd en geen heet voor- en najaar? Nou, dat moeten we afwachten. Voorlopig hebben we natuurlijk, als het gaat om de looneis, op heel veel tafels nog juist wel een stevig conflict. Ja, dus 5% nog steeds, geloof ik. Ja, in sectoren waar het we zien gaat, natuurlijk juist dat het flink begint aan te trekken. En dat het afgelopen jaar, dat kunnen we ons best voorstellen door de crisis, dat heel veel mensen erg onzeker waren en dat veel cao's meer tijd nodig hadden om te worden afgesloten. Ja. Maar het is nu wel echt tijd, nu we zien dat het weer kan. Dat juist in die sectoren waar het goed is gegaan, zelfs sectoren die zelfs winst hebben kunnen maken dankzij de crisis, die daarvan hebben kunnen profiteren, recordomzet hebben gedraaid, ja, dat daar het geld nu ook echt bij de mensen terecht moet komen. Ja, zijn de groeiprognoses voor de economie best rooskleurig. Dit jaar 3% groei, volgend jaar 3,7. Daarna wordt het weer beduidend minder. Althans volgens de ramingen van de Nederlandse Bank. Die hebt u ongetwijfeld ook gezien. Zeker. En als je dan kijkt naar wat er allemaal moet gaan veranderen in de economie, de transitie, dat er sommige bedrijven echt een omschakeling moeten maken, dan wel misschien op zullen houden te bestaan. Kun je dan met die nieuwe wind in de polder ook een echt historisch akkoord bereiken? En daarmee doel ik natuurlijk op een nieuw akkoord van Wassenaar. Nou, in zekere zin is dit een soort nieuw akkoord van Wassenaar, maar dan andersom. Toen was de economische situatie heel anders en spraken werkgevers en werknemers af. Er was een historisch hoge werkloosheid. Echt een hele andere tijd. Arbeidsduurvermindering in ruil voor loonmatiging. Mm. Nou, nu hebben we eigenlijk de laatste 10, 20 jaar gezien dat de lonen steeds verder achterbleven. Dat het deel van de koek dat naar de werkende is gegaan steeds kleiner is geworden. Dat kwam onder andere door die grote onzekerheid. Al die mensen in flexibele contracten. Mm. Het feit dat heel veel werkgevers echt verslaafd zijn geraakt aan flex en aan te lage lonen. Mm. Nou, dat gaan we nu omdraaien. Dat is niet in één keer goed gemaakt. Maar dit is wel een belangrijk punt om te markeren. Dit kan het begin zijn van een trend weer de andere kant op. En dat is hard nodig. Is dit akkoord dan net zo belangrijk als het akkoord van Wassenaar destijds was? Nou, voor ons op dit moment in elk geval denk ik veel belangrijker. Dit is belangrijker dan het akkoord van Wassenaar? Op dit moment is dit voor de werkenden in Nederland veel meer waar we op zitten te wachten. Meer zekerheid, hogere inkomens. Behalve natuurlijk op de arbeidsmarkt meer zekerheid voor de werkenden. Staat er ook in dat het minimumloon echt omhoog moet met behoud van koppeling. Dus dat, oftewel de koopkracht van de ouderen met AOW en van uitkeringsgerechtigden moet ook omhoog. Dat gaat uiteindelijk ook de economie weer helpen. Mm. En dat er daarnaast fors geïnvesteerd moet worden in ons toekomstig verdienstvermogen, in die belangrijke transities, de verduurzaming, maar ook vooral in die publieke sector, waar heel veel van de publiek gefinancierde vitale sectoren, zie je dat er eigenlijk structurele tekorten bestaan aan mensen die daar het werk moeten doen. Ja. En dat kan alleen maar verbeteren met aantrekkelijkere arbeidsvoorwaarden en met geld voor collega's, nieuwe collega's erbij. Ja, goed. U hebt nu een aantal punten binnengehaald. Daar zijn de werkgevers tot nader inzicht gekomen. Geldt dat andersom ook? Hebt u ook meer begrip gekregen voor de positie van werkgevers? Nou, er zijn zeker, er moet ruimte zijn om te ondernemen. We hebben zeker begrip voor ondernemers die graag de vrijheid willen hebben om te ondernemen en met elkaar de concurrentie aan moeten, ook op een wereldmarkt. Maar doe dat dan op innovatie en doe dat op kwaliteit en niet langer op arbeidsvoorwaarden. En dat is natuurlijk de afgelopen 10, 20, 30 jaar wel heel veel gebeurd. Hè, waardoor er steeds meer werk verplaatst werd naar lage lonenlanden. Mm. Waardoor er hier ook steeds op de kosten werknemers vooral gezien werden als kostenpost. Mm. Nou, dit advies moet echt helpen om die trend te keren. Hè, ja. Zodat de werkgevers en de ondernemers weer prima met elkaar mogen concurreren. Maar dan wel graag op kwaliteit en op innovatie, op nieuwe producten, op verbeteringen. Ja. Maar niet langer ten koste van de mensen die het werk doen. Nou zei u net dat het nieuwe kabinet wel oerstom moet zijn om dit niet over te nemen. Maar u zit niet in de Tweede Kamer. U bent ook geen lid van het parlement. U hebt zelf wel een parlement, maar dat is niet ons nationale parlement. En nou is nou net de discussie in Den Haag rondom nieuwe bestuursculturen en dat soort discussies, dat poldertafels minder de dienst moeten gaan uitmaken en dat het primaat weer bij de politiek moet liggen en dat daar zorgvuldige wetgeving moet worden vastgesteld en geschreven door ambtenaren met verstand van zaken en politici die meer aandacht hebben voor wetgeving en uitvoeringskwesties. Met andere woorden, u kunt van alles en nog wat willen, maar is het niet in die nieuwe bestuurscultuur aan de politiek om hier iets mee te gaan doen? Het laatste woord is altijd aan de politiek als het gaat om wetgeving. En dat moet ook vooral zo blijven. Maar terecht zegt u, het moet ook gaan om de uitvoerbaarheid en om om de ruimte voor de professionaliteit van de mensen die het werk doen. Als het gaat om, we denken natuurlijk meteen aan de toeslagenaffaire en allerlei dingen die er mis zijn gegaan. Ja? En daarbij is ons advies altijd, vraag het dan aan de mensen op de werkvloer. Want die weten echt hoe dingen zitten. Begin bij onderzoeken wat gaat er mis en wat moet er beter. En dan begin je bij de mensen op de werkvloer die het daadwerkelijke werk doen. Dus de professionals. En die zitten aan tafel, ook in dit geval via ons bij de totstandkoming van dit soort adviezen. Dus als je nou een advies krijgt als politiek met dat draagvlak, waarbij ook de werkvloer zegt, zo kan het wel, dan zou je echt heel onverstandig bezig zijn als je dat naast je neerlegt. Nu die verhoudingen in de polder beter zijn en de hitte dus is verdwenen. Zo mag je het wel zeggen, toch? In ieder geval voorlopig. Nou ja, wat ik zeg, juist op de CAO-tafel moet er nog heel erg veel boter bij de vis. Ja. Er moet echt en water bij de wijn misschien ook? Al die mooie afspraken. Nee, dat denk ik niet. Het gaat er juist om. Kijk, we hebben nu een advies als steun in de rug. Ja. Om te zorgen dat ook die leden van VNO-NCW en van MKB Nederland, dat die ook daadwerkelijk gaan leveren. Want we gaan de prikkels veranderen. We gaan zorgen dat flex niet langer veel goedkoper is. Uitzendkrachten moeten vanaf dag 1 tenminste een gelijkwaardige pakket aan arbeidsvoorwaarden krijgen. De mogelijkheden om allerlei type onzekere contracten in te zetten worden enorm ingedampt. Daar gaan we veel strenger reguleren. Ja. En we gaan er ook veel beter op toezien. Maar dat betekent nog niet dat daarmee al die onzekere banen ook daadwerkelijk zijn omgezet in contracten voor onbepaalde tijd. En wanneer dat zullen werkgevers moeten gaan doen. Wanneer moet dat gebeurd zijn? Nou, daar moeten ze wat mij betreft vandaag mee beginnen. Ja, maar hoeveel tijd hebben ze daarvoor? Nou, het gaat natuurlijk om dat de regels die gaan daarmee helpen dwingen. Ja, maar die regels zijn er nog niet. We wachten op een nieuw kabinet. Ja, kijk, als je 40 jaar loonmatiging en 30 jaar deregulering, liberalisering, et cetera, achter de rug hebt, dan heb je dat niet in 6 maanden omgedraaid. Nee, maar een jaar, maar we gaan 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar, nou, of 10 jaar? Het belangrijkste is dat we de richting veranderen. We moeten nu naar meer vast en minder flex. En dat willen we zien. En als we dat niet zien, ja, dan zijn er nog meer maatregelen nodig. Ja. Maar de werkgevers zullen uiteindelijk moeten leveren. Ja. Die moeten meer zekerheid gaan bieden. Ja. En mensen ook gewoon gaan betalen naar het werk wat ze doen. Ja. Maar goed, hoeveel tijd hebben ze daarvoor? Nou ja, het komende CAO-seizoen moet dat zichtbaar zijn. Ja. Dus binnen een jaar? Zeker. Dus binnen een jaar moeten al die flexcontracten, daar waar echt sprake is van vast werk, worden omgezet in vaste contracten? Nou, ik weet niet of al die contracten zijn omgezet. Er zal ook altijd nog wel ongetwijfeld strijd blijven tussen ons en werkgevers over of het echt noodzakelijk is, of dat het wel of niet een structurele baan is. Maar we willen binnen een jaar wel resultaten zien van deze afspraken. We moeten nu de uitzendsector, u weet dat, heeft een tijdelijke CAO afgesloten, verlenging van de vorige CAO met een bonds onder achterban. Ze moeten nu weer terugkomen naar ons en met ons aan tafel, in de geest van wat we hebben afgesproken in het MLT-advies, onmiddellijk een fatsoenlijke CAO gaan sluiten. Dus binnen een jaar? Ja, dit moet zelfs binnen een paar maanden. Ze moeten gewoon, we wachten eigenlijk elke dag op hun brief met een opening voor de nieuwe onderhandelingen erover. Nou goed, ze zijn gewaarschuwd. Er zal eerst nog wel een zomervakantie overheen gaan.